Wa gibran la ma yakulna Ya Allah, Yeah. yaso nanu yake la ani mu gbere ye gaba ani ngari ra wa ti ya mo ma ma ba ra nene kiri na ba nda de mo de asali mu o allahumma ya ni alaga akijale eno ya bu nyaka akira paragira ya bija adunu bari ye akira paragira ya bija dubu nanjeri ye akira paragira ya bija dubu nusori ye akira paragira ya bija adunu bari ye wa ala ni dari saida kerara lekatila ajo bari ye saida kerara lekatila ye bi bari ye saida kerara lekatila ye pam bari ye saida kerara lekatila amina bari yo saida kerara lekatila ajo bari ye wa ala go ya benge lujira durumura ale musallina kabo ser bari ka ni mo do ka saliman ni mo do ka sata wallahi ni mo mi ka yo ale ku to wallahi kira man do tarigi na soro asabu asiali bo ti adalo mo lo no nyani bie e nyamya biera nyani bie e nyamya biera amu wa ani da yo sira so no ya ka de ma firina mo har jiga so no mi ya de le hazirina tin abo bogari ye lo sira so no ya ka Mala afran yiri ye yuzira Mala afran yiri ye yuzira Mala afran yiri ye yuzira Mala kameleri ye yuzira Mala kameleri ye yuzira Mala kameleri ye yuzira Mala kameleri ye yuzira Mala kameleri ye yuzira Mala kameleri ye Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إن لله وإنا إليه راجعون. Allah mo ko diama Allah di muso diama andi muso na ando ngol marma lo duwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni mo te mo ko lebe mo ti anya mo ko lebo ni mo te mo ko lebe wa kun yang ibiana sira allahumma la tarimuna jira wala tabudina bada jere di muso lu aradi jere jiri tugum alor di jari wara di musoru mina ala di musoru mina di musoru wara di jari na anyi no jigi tugum nga fuare ya tiar baraka kere yo nyan di musoru tiar rade to to arra dere kala kini moro mamoro pe wala kere mamoro kini moro pe magwala ngola ganna ti la de man baye jangida wala di jari di man na ti la man baye jangida ngola di du di man na ti la di man baye jangida ngola di jari di man na ti la di man baye jangida ngola di mala di man na ti la di man baye jangida ngola di mala di man na ti la di man baye jangida ngola di mala di man na ti la di man baye jangida ala ko di ma nam marhaba sanga ya wurmi biete nam yedi biete marhaba la na ngadde mu duro a watro wura na wuro nam la tradi do tradi to wala dumu marhaba wuro se na to biete ka insha Allah mo so a di mu so daga di mu so ro a ita fo yam dita marhaba la lo jan نعم الله ما مننا الله رب كلمة الله رب كلمة أكنا رب كلمة وقم لا مولا جناسي راجع من باية جاكيبا ويا لاجي مالا دي ما ناسي من باية جاكيبا إذا يجي نيو سيكو سيكو سيكو أدوغا بيكا سيكو تيني مولا لدو بيا mooro nekere be ala nyatiere kay ila bi anya dey ila bi anya dey ila bi asegni ila bi anna doon ko nyelu wonde ka ko ka salima ko lo ko sa dugon ke ala fa wal mandima nam wako wala moya ganna ci la biya mar baye jangida mooro nekere biya mana biya mar baye jangida ala mala biya mana biya mar baye jangida wa mebra biya mana biya mar baye jangida ala mama biya mana biya mar baye jangida ala mama biya mana biya mar baye jangida ala gura biya mana biya mar baye jangida ya doni biya mana Dia marbaye Baba lidu dia ma Dia marbaye Ado abu dia ma Dia marbaye Ya do gomor dia ma Dia marbaye Ya do zekeri dia ma Dia marbaye Ma namo nuhu dia ma Dia marbaye Ya do akai dia ma Dia marbaye Ya do alabirai dia ma Dia marbaye Ya do siyudu dia ma Dia marbaye Ya do amadu diema diema marbaye ma dagu dini diema diema marbaye baba jukoro diema diema marbaye baba bukari diema diema marbaye oya dogoru diema diema marbaye wangi na gadi diema diema marbaye wangi jiru gadi diema diema marbaye yangi ba ala mar diema na Allahumma nam sangashiram inshallah betimna Allah bosiyani Allah bosiy nam marhaba mashallah Allahumma minna godunyana manna Allah chari Allah mardiye mana Allah mardiye mana la moya komiyata ka wuri kena la moya kura ni gisingile moka kwa kunyo wurnani wubrage sewei diga kelo boka kwa nam ko jurumu wurnani ni ka farei neraka do musu wala kenaka se digurle melegal be kiasuma kiar te wari arkana farfa la moya kura nam arkana farfa la moya useni yatugu seni yatugu arko tri yaga yani arkana ko si tare ko wodu garai la tare nyar la di lawlar kana nyar la di lawla ado kame ala marbiya mana ala woro bakal bi ala marhina na ala har jiga sunum yaade ko bi har jiga le yake diga doore min de lor saral ci soro ala sunum yaayi ala waya ka nazira de man baye la giba ma bule de man nazira de man baye la giba ma bubu de man nazira de man baye la giba ya jiga bari de man nazira de man baye اللهم اجرنا في مصيبتنا واجبنا خير منها ان لله وانا اليه راجعون الا كن نغار جربي الله كرك نلا كار جربي اراو لفوانو قول فتا نيغا لا غا ول فتا يهنانا يانغرا انجربي ما يفنديا ما ميا فمي براموري ول بل من ني الا ني دي بن نرا ما هو بك فمي سبي اني دا كرون دادو ديكا فدلي اللهم جمال اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالتقوى جمالنا بالتقوى جمالنا بالتقوى جمالنا بالأبيات جمالنا بالأبيات جمالنا بالأبيات اللهم جمالنا بالعلم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالعلم اللهم جمالنا بالتقوى جمالنا بالتقوى اللهم جمالنا بالأبيات جمالنا بالأبيات يا نغلو جمالنا بالأبيات نلوني اللهم يا نغلو جمالنا بالأبيات نسواري اللهم يا نغلو جمالنا بالأبيات بالتقوى يا أسنانيال اللهم يا نغلو Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal Allah, Jamal All